Noh, kuule, ütle nüüd sina nüüd. Kuidas ma ütlen? Mina ütlen. Tavaliselt, noh. Kuidas mina? Ära nüüd karju tasakesi ütle sinna, no mis sa paed? Kuidas? No lihtsalt ütle ära nüüd uduta. Nii sama. No ütle, ütle. Ma ütlen. Mulle nii õudselt meeldib kulo. Oi. Väga hea. Oh, wonderful baby! I wanna fuck you! Oh, kurrat küll, sa õnnetu enda päikse! Oled üsna armetu, petu trummide! Akskini patsi, Don Macaroni Pidra ja koja meil laulu kõrval! Appi, appi! Täitsa lõpp! On ikka java valmis, ma olen! Kus ma saan aru, et ma saan 60 minutit nüüd surmale lähema leodud? No jah, täielik nonsens! Ma ei kuule seda kassette enam, mitte iial! Täitsa lõpp! Täielik lumi! Ma minu mehest küll! Mis te arvad?